Twoja sportowa dawka witamin. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 20 lipca, jest 13. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis Trójki. Rzeczniczka pisma wątpliwości co do daty możliwego referendum w sprawie zmian w Konstytucji. Sejm zmienił ordynację wyborczą do Europarlamentu. Świętuje policja uroczystości na placu Piłsudskiego w Warszawie. Referendum w sprawie zmian w Konstytucji w terminie wskazanym przez prezydenta będzie trudne do przeprowadzenia. Trudno łączyć referendum ze świętem niepodległości, mówi rzeczniczka PiS Beata Mazurek. Andrzej Duda chciałby, by referendum odbyło się 10 i 11 listopada. Wniosek trafi dziś do Senatu. Dosyć obszernie umotywowała to Państwowa Komisja Wyborcza, na którą nie mamy wpływu. Swoje zastrzeżenia przekazała zarówno do Pana Prezydenta, jak i do marszałków Sejmu i Senatu. My jako Prawo i Sprawiedliwość te zastrzeżenia też musimy brać pod uwagę. Natomiast jaka będzie decyzja i kiedy, no to będzie podlegało analizie przez senatorów. A wśród 10 pytań są m.in. te o konstytucyjne zagwarantowanie nienaruszalności praw rodziny, doświadczeń z programu 500+, czy prawa do emerytury nabywanego w wieku 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Sejm znowelizował przepisy kodeksu wyborczego dotyczące wyborów do Parlamentu Europejskiego. Każdy okręg wyborczy będzie miał przypisaną liczbę co najmniej 3 posłów wybieranych do Europarlamentu. Za zmianami w ordynacji zaproponowanymi przez Prawo i Sprawiedliwość opowiedziało się 231 posłów, 198 było przeciw, 2 wstrzymało się od głosu. Waldy Dzikowski z Platformy Obywatelskiej zarzucał autorom zmian, że wprowadzają nieuczciwe zasady wybierania eurodeputowanych. Dodał, że projekt nowelizacji premiuje duże ugrupowania. Ale najważniejszym i kluczem, w zasadzie wytrychem dla PiS-u, jest załącznik do ordynacji wyborczej, czyli tak naprawdę podział na okręgi wyborcze i ilość mandatów. W tej ordynacji, w tej zmianie tego załącznika nie ma. Drodzy Państwo, dowiemy się na 110 dni, a oficjalnie przy postanowieniu prezydenta na 90 dni, jakie są zasady gry. To jest skandal, to jest jedyna ordynacja wyborcza, która nie daje równych szans. Zarzuty odpiera Łukasz Schreiber z Prawa i Sprawiedliwości. Przekonywał, że dzięki zmianom w kodeksie wyborczym obywatele będą rozumieli, jakie mają wybrać, jak mają wybrać posłów do Europarlamentu. Dodał, że chodzi też o zapewnienie pełnej reprezentacji wszystkich okręgów. Zarzut wyjątkowo nieuczciwy, który się pojawił, kto ustali zasady gry, że są niejasne zasady gry według tego projektu. No, Wysoka Izbo, załącznik jest oczywiście znany, ale nieznana jest ciągle ilość posłów do Parlamentu Europejskiego, którą Polska deleguje. Także nie można w tej chwili rozpisać okręgów, ale kto to zrobi? Państwowa Komisja Wyborcza to zrobi i Państwo o tym doskonale wiecie, a jeżeli nie wiecie, to przeczytajcie ten projekt ustawy. Nowelizacja kodeksu wyborczego do Parlamentu Europejskiego trafi teraz do Senatu. Izba zajmie się nim na posiedzeniu w przyszłym tygodniu. W stolicy uroczyste obchody święta policji. Prezydent wręczył awanse. Obecny jest też m.in. szef MSWiA, a obserwuje te uroczystości Michał Fedusia. Na placu Piłsudskiego trwa obecnie przyznawanie wyróżnień dla laureatów konkursu Policjant, który mi pomógł oraz medali Młody Bohater. Wyróżnienia wręczają prezydent Andrzej Duda oraz właśnie szef MSWiA Joachim Brudziński. Wcześniej awanse odebrało 10 funkcjonariuszy, w tym komendant główny policji Jarosław Szymczyk, który został generałem inspektorem. W swoim przemówieniu podkreślał, że służba w policji to nie tylko praca, ale i misja. Poza wszelką wątpliwością jest to, że ogromny, niekwestionowany wkład w to poczucie bezpieczeństwa macie wy, koleżanki i koledzy. I wszyscy ci, którzy każdego dnia zakładają policyjny mundur i pełnią służbę na naszych ulicach, drogach, we wsiach i w miastach. W uroczystościach na placu Piłsudskiego biorą udział również komendanci główni z państw środkowo-wschodniej Europy, jak również szefowa Europolu, Katrin de Bol. Michał Fedusia, dziękuję za te informacje. A ponad 40 policjantów z Lubelskiego rowerami pojechało na pielgrzymkę na Jasną Górę. Przed mundurowymi ponad 300 kilometrów jazdy. Służba jest niebezpieczna, corocznie giną policjanci, więc modlimy się i prosimy o to bezpieczeństwo. No, jesteśmy jednymi z tych nielicznych, którzy jeżdżą od początku, różnie bywało. O to chodzi, żeby zarażać innych, myśmy już swoje widzieli, myśmy swoje przeżyli. Nasz wiatr już przeminął, niech jeżdżą inni. Policjanci wyruszyli z placu katedralnego w Lublinie na Jasną Górę, rowerzyści dotrą w poniedziałek. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Do końca dnia na wschodzie i w centrum pochmurno, z przelotnymi opadami deszczu, miejscami burze z gradem, poza tym pogodnie, nad morzem i w czasie burz silny wiatr.

kiedy indziej. Musi to być koniecznie 28 czerwca 2019 roku. A wyjaśnijmy pewną nieścisłość, myślę, że nawet kontrowersję. Dlaczego świętujemy rozwiązanie, a nie założenie? Nie ma tak naprawdę precyzyjnej daty zawiązania się kabaretu potem. To był proces. Natomiast jest bardzo precyzyjna data zakończenia działalności, dlatego że kabaret potem ogłosił 1,5 roku przed dniem zakończenia działalności, że kończy tą działalność. A pamiętasz, jak dokładnie wyglądał 28 dzień czerwca 1999 roku? Zapamiętam to do końca życia. Spektakl był przygotowany przez rok niespełna. Były bilety rozprowadzane, przyjechali ludzie z całej Polski, był występ ostatni z udziałem wszystkich członków kabaretu potem, bo oprócz tych, którzy dotrwali do końca, do tego 28 czerwca 1999 roku. Tam jeszcze był Adam Nowak, przecież obecnie lider grupy Raz, Dwa, Trzy. Tam był Janusz Klimenko, tam była Ewa Sopielewska. Także to jakby wszyscy pokazali się publiczności. Potem było spotkanie, to nagranie z tego spotkania, takiego powiedziałbym bankietu, nazwijmy to w ten sposób, się gdzieś tam pęta po internecie. No to było niezwykłe wydarzenie. Co się potem wydarzyło, ho, ho, ho, 20 lat minęło. Chciałem bardzo wyraźnie podkreślić, że zlot organizują fani kabaretu potem, a nie kabaret potem, żeby nie było niejasności i jakichś podejrzeń, że kabaret potem sam sobie organizuje zlot. Absolutnie nie. Tak, oczywiście. Fani kabaretu potem organizują pierwszy zlot. Dla fanów kabaretu potem. To tak należy podkreślić, że to nie ma być żadna impreza kabaretowa wielka z występami kabaretów, które będą grały skecze kabaretu potem, bo jakby nam nie o to chodzi, tylko właśnie jesteśmy bardziej dla ludzi, żeby wpuścić ich do naturalnego środowiska, w którym praktycznie wszyscy używamy cytatów z kabaretu potem w normalnych, codziennych rozmowach i jesteśmy rozumiani. Jeśli chodzi o początki fanpage'a, to powstał on przez to, że była sesja egzaminacyjna. To było troszeczkę na zasadzie jeszcze tylko zamiotę pustynię i zaczyna się uczyć. Zaczęłam oglądać... To już bardzo dobry początek. Dokładnie. W pewnym momencie przyszła mi myśl, ciekawe, czy jakiś fanpage gdzieś jest. I nie znalazłam nic. Tak się zaczęło. Ja na początku liczyłam na to, że po prostu będą lajki od znajomych. W ogóle nie spodziewałam się, że to się tak rozkręci. Pomogła w tym pani Asia Kołaczkowska, która udostępniła jakiś post albo ze strony kabaretu Hrabi, albo ze swojej. Któregoś dnia sprawdziłam powiadomienia i dostałam informację, że tam, nie wiem, Jan Nowak i 300 innych osób lubi twoją stronę. To było takie... Ale jak to? No i ruszyła lawina, odezwał się właśnie Mirek i potem pojawiła się tutaj koleżanka. Tak, dzień dobry. Tu koleżanka Ania się również pojawiła. Dzień dobry, która najpierw... No jak zauważyłam, że jeżeli jest w stanie odpowiedzieć na każde absolutnie zdanie cytatem z kabaretu potem, to stwierdziłam, że takich ludzi mi potrzeba. O, moment, sprawdźmy to. Dzień dobry. Oj, przepraszam, Aniu. Nie, ale... Próbuj, odpowiadaj cytatem. Ale witaj, drogi sąsiedzie, w ten piękny poranek, kiedy to słońce swoimi promieniami rzeźbiła trawy. Czasami są takie słowa zapalniki, gdzie po prostu nie jestem w stanie jakby powstrzymać tego, na przykład jak ktoś mnie pyta, pani godność, mam od razu na języku, ja nie mam godności. No, także tylko niektóre słowa są zapalnikami, ale jak już pójdzie, no to faktycznie bardzo dobrze mi się rozmawia z fanami właśnie poprzez fanpage. Odpowiadasz cytatami. Tak, tak, staram Ania, się, ale pozdrawiam serdecznie, ale coś czuję, że ja mam wredny charakter. Tak jest mniej więcej, tak. I boję się, że moja świnia zdycha. Tak. Także myślę, że jak ktoś pyta, która z pań wymyśliła ideę zlotu, to one odpowiadają, i ja nie, to społeczeństwo się domaga. Otóż tak właśnie było. To zaraz porozmawiamy o tym, co społeczeństwo mogłoby wnieść do tego zlotu i jak mogłoby pomóc organizatorkom tego zlotu, ale najpierw chciałabym wrócić do 21 dnia czerwca 1999 roku. Mirku, czy pamiętasz, co wtedy się wydarzyło? Nie pamiętam. Wtedy był występ pożegnalny kabaretu potem na kabaretowej scenie Trójki w piwnicy pod Harendą w Warszawie. Tak jest, to prawda. Przede wszystkim pamiętam zawsze sobie z Arturem Andrusem, który nas do Trójki wprowadził i którego serdecznie pozdrawiam. Mam nadzieję, że słucha. Arturze, i mam nadzieję, że Artur też wyświetli swoją znakomitą osobą zlot, ponieważ Artur zaprosił nas na kabaretową scenę Trójki, właściwie był też spiritus movens pięknego koncertu, który poszedł na żywo ze studia Agnieszki Osieckiej programu Trzeciego Polskiego Radia. Mam nadzieję, że w trakcie tej audycji będą gdzieś te piosenki przypominane. Tak, ale mamy cały czas te piosenki na naszej antenie. To wspaniale, bo to był bardzo udany koncert, bardzo emocjonujący. A Piwnica pod Charendą, no pamiętam później wieczór po spektaklu, gdzie długo rozmawialiśmy, prawda, ze łzami w oczach wspominaliśmy, co się wydarzyło w naszym życiu i jak nasza przyjaźń na nas dobrze wpłynęła. To takie mam wspomnienia, bardzo, bardzo przyjemne z tego wieczoru. Jeżeli już Artur Andrus pojawił się w tych wspomnieniach i opowieściach, to jego zapowiedzią początkową, przypomnijmy sobie, jak to wtedy 21 czerwca 1999 roku w Piwnicy pod Charendą było. Wspaniale, ocieram łzę. Dobry wieczór. Jestem Państwa ulubionym konferansjerem, chciałem przypomnieć. Bardzo dziękuję za zasłużony aplauz i chciałem Państwu powiedzieć kilka rzeczy na początek. Cicho! Bo każemy opróżnić salę i właściwie muszę Państwu powiedzieć, że Państwo nie są niezbędnym elementem tego występu. Ale teraz już kulturalnie, żeby nie ubliżać ukochanej publiczności, która tutaj tak tłumnie się zebrała i z uśmiechami na twarzy oczekuje na wyjście swoich artystów. Proszę Państwa, więc tak, w listach i telefonach do redakcji często pytają mnie Państwo o to, co nas łączy z kabaretem potem. Chciałbym odpowiedzieć, zaznaczając, że co nas łączyło, tak by należało tutaj twierdzić, że łączyła nas obopólna sympatia. Łączyła nas do momentu powstania programu Trąbka dla gubernatora, w którym to programie, wyjaśniam osobom, które są pierwszy raz na występie kabaretu potem, występuje postać policjanta określanego przez jednego z bohaterów tego spektaklu jako postaci głupiej jak tapeta w motylki. Postać sama w sobie mało interesująca, natomiast nosząca imię Artur, nazwisko Andrus. Oczywiście to tylko pozory. To jest jedna z najtrudniejszych ról w tym spektaklu. Grana odwrotnie, to znaczy postać pozytywna jest grana w sposób negatywny. Jeśli Państwo jeszcze gdzieś zobaczą spektakl Trąbka dla gubernatora, proszę na to zwrócić uwagę. Zatem łączyła nas sympatia od czasu powstania tego spektaklu. Ich łączy ze mną rozpaczliwa sympatia i próba odzyskania mojego uwielbienia. Mnie z nimi łączy tolerancja. Właściwie tyle chciałbym powiedzieć na temat tego, co mnie łączy z kabaretem. Potem chciałbym jeszcze powiedzieć, że mój stosunek do tego kabaretu wyraża też strój, który na dzisiaj przywdziałem i cały mój imidż w ogóle. To znaczy ja się... Tu aplauz jest niepotrzebny, bo ja zawsze wiem, że dobrze wyglądam, także tutaj. W każdym razie chciałbym wytłumaczyć. Otóż wykąpałem się, ale się nie goliłem. Nałożyłem garnitur, ale go nie prasowałem, czyli po prostu lubię ich, ale bez przesady. Kabaret potem. Przed Państwem. Dobry wieczór Państwu, witam w imieniu Kabaretu Potem, witam na programie pożegnalnym pod tytułem Kabaret Potem, tam i z powrotem. Nie, to jeszcze nie było śmieszne, słuchajcie. Teraz, popatrzcie, jaki ze mnie złoty chłopak dzisiaj jest. I to nie jest przypadkowo, ponieważ dzisiaj gramy nasze złote przeboje, ale złote przeboje nie dlatego, że takie dobre, tylko że złote w ogóle. Niemniej jednak mamy ambicje Was rozbawić. Pamiętajcie, śmiech przedłuża życie. Bawmy się więc razem w myśl zasady. Dziś ja Tobie przedłużę życie, jutro Ty mi pożyczysz przedłużać. Zaczniemy piosenką, jak zwykle. Zrób kabaret, po prostu zrób kabaret. To takie proste, choć przecież takie stare. Więc się nie tłumacz, że wszystko jest źle, ale po prostu uśmiechnij się. Zrób kabaret, po prostu zrób kabaret. Między dialogi, piosenek, uszparem. Zaproś publiczność i krzesło jej daj. Potem recytuj, śpiewaj i graj.

wszelkie pomysły są mile widziane. Jak najbardziej. Cały czas podkreślamy również na fanpage'u, że poszukujemy dalej osób, wolontariuszy, którzy by byli chętni na współpracę z nami i zachęcamy do podsuwania nam pomysłów na atrakcje. Poza na to, tym, jak mogą fani pomóc, po prostu przyjechać na ten zlot, bo prawda, im więcej nas będzie do porozmawiania, że się tak wyrażę, tym lepiej. Co jest już pewne w programie? Bo jest jeden punkt, który jest potwierdzony, który będzie. Stwierdziłyśmy, że ciekawym mostem, łącznikiem międzypokolejowym będzie pokaz cosplay. Mianowicie przebieramy się za postacie ze skeczów, potemów. No i zobaczymy, ile będzie czerwonych kapturków. Ten pomysł szczególnie nam się spodobał, ponieważ patrząc na kostiumy kabaretu, potem są one dość, powiedziałabym, łatwe do zrealizowania, a jednocześnie jest bardzo tam... Bardzo charakterystyczne. Tak, jest tam jednak sporo miejsca na kreatywność, także jesteśmy bardzo ciekawi, jak fani do tego podejdą i myślę, że może to wyjść całkiem zabawnie i fajnie. Poza tym muszę dodać, że oryginalne kostiumy kabaretu potem były łatwe w transporcie, więc to pewnie się przełoży też na możliwości fanów, którzy przyjadą na zlot. Toczą się rozmowy co do lokalizacji, bo to jest ważne. Nie ma jeszcze pewności co do miejsca zlotu lub czy będzie tylko w jednym miejscu. Może ta impreza się odbędzie w wielu miejscach jednocześnie, kto wie. Na pewno jeżeli by ktoś chciał nam pomóc, to nadal czekamy na zgłoszenia. Prawda, tutaj był zrobiony przez Asię baner. Jeżeli wiesz, jak za pomocą... Konia zdobyć Troję. Tak jest. Tak, zgłaszać się może absolutnie każdy. Każdy specjalista od krzaczków bojowych. Każdy specjalistów tak. Od krzaczków bojowych. I dla każdego postaramy się znaleźć jakieś zadanie, bo też jak ktoś nam zgłasza się, że słuchajcie, mogę pomóc w zlocie, to my odpisujemy. Fantastycznie, bardzo się cieszymy. A tu jest bardzo proszę ankieta do wypełnienia. Czym się zajmujesz? Co lubisz robić? Czego absolutnie nie chcesz robić na zlocie? Jakie są twoje oczekiwania? W tym stylu jest tam zadanych kilkanaście pytań. Dopiero po tak otrzymanej ankiecie podejmujemy współpracę, tylko po prostu chcemy, aby od początku było porozumienie. Tak, chcemy, aby od początku było porozumienie między nami a osobami, które chcą nam pomóc, żeby nie było ani rozczarowań, ani nadmiernych jakichś oczekiwań wobec kogoś. No, można się z nami skontaktować najłatwiej przez Facebooka. Kabaret potem fanpage. Tak. Mamy również adres mailowy. kabaret.potem.fanpage@gmail.com. Czy jeśli to jest czas podsumowań, to ja chciałem serdecznie pozdrowić mojego tatę Juliana, teraz wy. Chciałam już zaprosić do podsumowań, a panie kogo pozdrawiają? Wszystkich panów pozdrawiamy, bo bez nich no, nas by tutaj nie było. To i my do tych pozdrowień się dołączamy. Joanna Kata, Anna Kowalska, opiekunki strony prowadzonej przez i dla fanów kabaretu Potem. Dziękuję za spotkanie. Dziękujemy bardzo. A w Zielonej Górze Mirosław Gancarz. Serdecznie Państwa pozdrawiam w imieniu wszystkich członków kabaretu Potem. Za chwilę piosenka radosna, słoneczna, o kłopotach małej, niewinnej Calineczki. To będzie nagranie ze wspominanego podczas naszej rozmowy koncertu w Trójkowym Studiu imienia Agnieszki Osieckiej z 1998 roku, zatytułowanego Potem i Przyjaciele w Trójce. Ale wcześniej jeszcze prawdziwy melodramat. Znowu z koncertu pożegnalnego Kabaret Potem, tam i z powrotem na kabaretowej scenie Trójki. Lato tego roku było wyjątkowo piękne. Z ganku rozpościerał się widok na kwieciste łąki. Helena i Henryk czuli się tu jak u siebie, Julian czuł się tu jak u nich. Ładnie tu u was mawiał często, dziękuję, odpowiadał raz Henryk, raz Helena. Przykro mi was opuszczać, mówił Henryk, kiedy był wzywany do pacjenta, ale tak już los lekarza i odchodził, a oni zostawali sami, zostaliśmy sami, zauważyła Helena. Nie, krzyknął prawie Julian, nie powinienem zostawać, kiedy on wychodzi. Heleno, czy wiesz, że ja przerwał wewnętrznie rozdarty, że ja ciebie kocham? Ach, krzyknęło coś w środku Heleny, która kochała Juliana skrycie. A czy ty wiesz, co ja czuję do ciebie? Co? Zainteresował się Julian. To samo wyszeptała pobladły mi usty. Nie, to udręka zbyt wielka, bolesny okrzyk przeciął ciszę. Nie, znów przeciął. Henryk jest moim przyjacielem. Nie mogę stanąć między wami, muszę odejść, odjechać, odpłynąć. Nie potrafił się zdecydować, lecz odchodził. Jaki jesteś szlachetny, zawołała zamalającą w oddali sylwetką i łza spłynęła jej do ust gorzką kroplą. W tej niemej rozpaczy zastał ją Henryk. Heleno, ty płaczesz. Julian odszedł, odjechał, odpłynął. Dlaczego? Powiedz mi dlaczego? Z pytaniem na ustach zakręcił się nerwowo w kółko. Ach, Henryku, on mnie kocha, a ja jego. Nieskomała Helena, uczciwość nie pozwalała mu tu pozostać. Na miły Bóg, zaiste uczciwe to i szlachetne, pochwalił Henryk przyjaciela. Ale czy imina szlachetności zbywa? Mamże stanąć w poprzek prawdziwej miłości? O nie, o nie. Heleno, czekaj tu, a wierzaj mi, że bez Juliana nie wrócę. Jaki jesteś szlachetny, zawołała zamalającą w oddali sylwetką i łza spłynęła jej do ust gorzką kroplą. I zamarła w oczekiwaniu na ganku i tak minęła noc, przyszła jesień. Zima. I kiedy już trochę zaczęła tracić nadzieję, zobaczyła w oddali dwie rosnące sylwetki i łza spłynęła jej do ust gorzką kroplą. Znalazłem go, zawołał od progu Henryk. Znalazłem go dla ciebie i pchnął leciutko Juliana w jej stronę. Julianie, szepnęła szczęśliwa. Heleno, szepnął, a serce z piersiach wyskoczyć chciało. Julianie, zawołała, goń mnie. I pląsać zaczęli wśród topniejącego śniegu. Biegali i tu, i tam, i w butach, i boso, i ku sobie, i ku słońcu. Kucham cię, wołał Julian. Kucham cię, wołała Helena i byli bardzo szczęśliwi. Henryk daleko gdzieś też przeżywał swoje szczęście. Nie tak wielkie jak ich, lecz równie głębokie. Lecz szczęście nigdy nie trwa wiecznie. Trwa tydzień 36 i 6 kresek, 2 tygodnie 38 i 5, 3 tygodnie 40 i 2. W gorączkę uczuć wkradło się zapalenie płuc. Heleno, musisz dla nas wyzdrowieć, żarliwie apelował Julian. Zatelegrafuję do Henryka, wyleczy cię. I chwycił blankiet drżącą dłonią. Henryku, stop, Helena jest chora, napisał stop, przybywaj. Telegram dotarł do Henryka na zajutrz 41 i 7. Lotem błyskawicy Henryk zjawił się przy Helenie. Zmierzył puls, diagnoza brzmiała jak wyrok. Nie żyje! Z mojej strony jeszcze żyje, łudził się Julian, ale na próżno. Helena umarła 21 i 3. O jakże okrutny jest los. Kochałem ją, naprawdę ją kochałem. Przestań, ja też ją kochałem. Przestańcie, ja też ją kochałem. Chłopaki, przestań. Ja też ją kochałem. Hrabuszcz, kret i ropuch sobie wymyślili, że są bardzo ładni, że są bardzo mili. Śliczne młode dziewczę upatrzyli sobie, mnie se upatrzyli. Co ja teraz zrobię? Mała zalineczka, śliczna jak laleczka, czerwone usteczka zabra na nas. By ich diabli wzięli, by ich kundel zmoczył, jak się na nich patrzy, lepiej zamknąć oczy. Ale klątwy na nic, każdy z nich uważa, że ja z nim akurat pójdę do ołtarza. Mała zalineczka, śliczna jak laleczka, czerwone usteczka zabraz dla nas. Jeju, jeju, rety, trzeba się ratować, bo mnie zaraz który gobów pocałować. Zatem dam zadanie, że ten mnie dostanie, który granat połknie i w ognisku stanie. Mała zalineczka, mała jak kapleczka, mała prochu beczka, może być huk. Może ktoś spróbuje.